Book 2 79 79 Al-sifat 2 Adjektiiveja 2 Ana laabis thauban azraq Minulla on sininen mekko päälläni. أنا لابس ثوباً أحمر. Minulla on punainen mekko päälläni. أنا لابس ثوباً أخضر. Minulla on vihreä mekko päälläni. سأشتري شنطة يد سوداء. Minä ostan mustan laukun. سأشتري شنطة يد بنية. Minä ostan ruskean laukun. سأشتري شنطة يد بيضاء. Minä ostan valkoisen laukun. أحتاج لسيارة جديدة. Minä tarvitsen uuden auton. أحتاج لسيارة سريعة. Minä tarvitsen nopean auton. أحتاج لسيارة مريحة. Minä tarvitsen mukavan auton. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Tuolla ylhäällä asuu vanha nainen. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Tuolla ylhäällä asuu lihava nainen. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Tuolla alhaalla asuu utelias nainen. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Vieraamme olivat mukavaa väkeä. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Vieraamme olivat kohteliasta väkeä. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Vieraamme olivat kiinnostavaa väkeä. لدي أطفال محبوبون. Minulla on kilttejä lapsia. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Mutta naapureilla on nenäkkäitä lapsia. هل أطفالكم مؤدبون؟ Ovatko teidän lapsenne kilttejä؟